Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie. Jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek. Biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i7, 2-gigową grafiką oraz systemem Windows 8.1 za jedyne 2699 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Współczuję FC. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Nowy kanon świątecznych zakupów? Zwrot części gotówki. Już teraz w promocji Canon Cashback. Przy zakupie wybranych aparatów, obiektywów, drukarek czy kamer firmy Canon otrzymasz zwrot nawet do 800 zł. Sprawdź na canonpromocja.pl. Uwaga! Prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm. Tylko przez kilka dni. Smartfon Samsung Galaxy S5 za złotówkę plus VAT. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Oferta dla klientów przenoszących numer lub przedłużających umowę w planie Orange Biz 90 z multipakiem 3 na 24 miesiące. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 49 cali LG Ultra HD Smart TV wbudowany Wi-Fi w świątecznej cenie 2999 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, poniedziałek, 15 grudnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 5 zakładników wydostało się z kawiarni w Sydney. Według nich napastnik ma 4 bomby. Po 6 dniach policja złapała nożownika z Czarnkowa. Jest obecnie przesłuchiwany. Drogi do Paryża kompletnie zablokowane. Na obwodnicy i autostradach protestują paryscy taksówkarze. Na początek Australia. 5 zakładników jest już wolnych. Udało im się wydostać z kawiarni kilka godzin po tym, jak uzbrojony mężczyzna wtargnął do lokalu w centrum Sydney. Napastnik wciąż przetrzymuje prawdopodobnie około 30 osób. Według tych, którym udało się uciec, ma 4 bomby. Policyjni negocjatorzy nawiązali z mężczyzną kontakt. Według australijskich mediów żąda rozmowy z premierem, a także flagi państwa islamskiego. Krótko po tym, gdy pojawiły się pierwsze informacje o wydarzeniach w Sydney, opublikowano nagrania, na których widać w kawiarni brodatego mężczyznę w średnim wieku w tradycyjnym arabskim nakryciu głowy i z czarnym plecakiem. 2 zakładniczki trzymały przy szybie czarną flagę z arabskim napisem Allah jest wielki. Jak mówił w Trójce Michał Suszurzyński z Rzeczpospolitej, najbardziej przerażające jest to, że na mapie świata jest coraz więcej miejsc, w których uderzają terroryści. Przypomnijmy parę tygodni temu napad w Kanadzie na parlament kanadyjski. I tak naprawdę to się staje największą siłą terrorystów. To znaczy, to prawdopodobnie był samotny wilk. Natomiast tak naprawdę w każdym miejscu na świecie może dojść do takiego wydarzenia. I jego organizator natychmiast osiąga swój cel. Natychmiast cały świat wie, że gdzieś tam ktoś odwołując się do dżihadu jest w stanie zastraszyć cały świat zachodni. Ale zdaniem Pawła Wrońskiego z Gazety Wyborczej Polska jest bezpieczna. Ponieważ nie mamy mniejszości arabskiej, ponieważ nie mamy mniejszości takiej fundamentalistycznej, ponieważ z naszego kraju na razie nie słychać o tym, żeby wyjeżdżali bojownicy, by walczyć na terenie Syrii, północnego Iraku, a takich wiele tysięcy wyjeżdża z sąsiednich Niemiec na przykład, z Wielkiej Brytanii. Każdy kraj Europy Zachodniej ma jakąś bombę z opóźnionym zapłonem. Polska takiej bomby ciągle jeszcze nie ma. A Australia militarnie wspiera działania międzynarodowej koalicji przeciwko dżihadystom z państwa islamskiego, którzy opanowali część Iraku i Syrii. Do wydarzeń w Sydney będziemy wracać w kolejnych serwisach. Poszukiwany od 6 dni nożownik z Czarnkowa zatrzymany. W ubiegłym tygodniu 26-latek zaatakował 4 osoby. Ojca, jego partnerka i 2 sąsiadów. Jeden z nich zmarł. Pozostałe osoby trafiły do szpitali. Mężczyzny w okolicy Czarnkowa szukało około 300 policjantów, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Policjanci dziś w nocy w trakcie obławy, która była kontynuowana w poszukiwaniu tego człowieka, zatrzymali go w Czarnkowie w okolicach punktu widokowego przy ulicy Krzyżowej. Mężczyzna nie stawiał oporu, został szybko obezwładniony i zatrzymany i teraz znajduje się w naszych rękach i będą prowadzone z nim dalsze czynności. Prawdopodobnie sprawę dalej będą prowadzić prokuratorzy z Poznania. To tydzień z próbnymi maturami. Uczniowie trzecich klas szkół średnich piszą od godziny próbny egzamin z języka polskiego. Test na poziomie podstawowym ma przybliżyć uczniom nową formułę egzaminu, który będą zdawać w maju. Stołeczni licealiści tuż przed próbną maturą z polskiego mówili, że specjalnie się do niej nie przygotowywali. Praktycznie w ogóle. Nie, no bo to taka próbna. Taka prawdziwa to będzie dopiero w maju. Przygotowałam się trochę. Nic się nie uczyłam. Zobaczymy, w praniu wyjdzie. Moje umiejętności. Bez stresu lepiej się do tego podchodzi może. Znaczy nie wiem czego się spodziewać. Nauczyciele w sumie nie wiedzą dokładnie jak ta matura będzie dokładnie wyglądać i nie wiedzą w jakim kierunku nas przygotowywać. Jutro maturzystów czeka próbny egzamin z matematyki, w środę z języka obcego, a w czwartek z przedmiotów do wyboru. Dojazd do Paryża kompletnie zablokowany. Od rana drogi blokują paryscy taksówkarze. Protestują, bo klientów zabierają im niezrzeszeni kierowcy, którzy oferują tańsze przejazdy. Z Paryża Marek Brzeziński. Spod paryskich lotnisk Roissy-Charles de Gaulle i Orly można się tylko dostać pod miejskimi kolejkami. Przejazd samochodem jest praktycznie niemożliwy, gdyż drogę blokują posuwający się w ślimaczym tempie taksówkarze. Największe utrudnienia są na ruchliwych odcinkach autostrad prowadzących do stolicy oraz na biegnącej dookoła miasta obwodnicy, gdzie tworzą się gigantyczne korki. Taksówkarze obawiają się konkurencyjności kierowców operujących na trasach łączących lotniska z największymi hotelami Paryża. Ich usługi są znacznie sprawniejsze, szybsze i tańsze niż tradycyjnych taksówkarzy paryskich, którzy do tego w większości nich grzeszą uprzejmością. Protestujący już osiągnęli swoje. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zapowiedział, że od 1 stycznia przyszłego roku usługi świadczone przez niezależnych kierowców będą nielegalne, gdyż są, jak to ujął, przejawem nielojalnej konkurencyjności wobec taksówkarzy i nie gwarantują bezpieczeństwa pasażerów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Synoptycy zapowiadają słaby deszcz, ale głównie na zachodzie i północy kraju. W Trójmieście i Suwałkach 4 stopnie, w Poznaniu i Lublinie 5, w Warszawie, Łodzi i Kielcach 6, w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie 7, we Wrocławiu 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie nowy telewizor na święta, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Może bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład telewizor 48 cali Toshiba 3D Smart TV 400 Hz AMR w świątecznej cenie 2199 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu. Grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich.

YouTube na początek drugiej godziny naszego spotkania. 13 prawie minut po godzinie 10. To teraz pora na płyty tygodnia. Po południu będzie to składak. To jest podwójna płyta z największymi, tak można powiedzieć, największymi, najlepszymi nagraniami wydanymi w Kajaksie. Zaczyna się od Artura Rojka przez Brodkę i Hej, Marek Dyjak. No oczywiście jest Kaja i Zakopower i Maria Peszek. I to Moje Miasto w tym specjalnym miksie. Dopiero w takim przypadku widać, jak wiele dobrego pojawiło się z Kajaksu w ostatnich latach. Polecam Państwu składak. To będzie płyta tygodnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Przed południem Smooth Jazz Cafe 14. Jeśli na płycie są tacy artyści jak Diana Krall, Sting, Harry Connick Jr., Tony Braxton, Babyface, no to chyba nie może być źle. Przez chwileczkę płyta jest dostępna dla Państwa. 71335 Smooth Jazz Cafe, a ponieważ jest na tej płycie, są też na tej płycie elementy przedświąteczne, to z jednego z takich skorzystamy. Zaśpiewa Mary J. Blige. 71335. Some roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt in the springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages up with a string. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel and noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. I simply remember my favorite things, like silver white winters that melt into springs, and then I don't feel. Mary J. Blige zaśpiewała My Favorite Things, a w tle było słychać orkiestrę Davida Fostera. Foster mógłby wymyślić jakąś płytę na święta, a nie, no przecież nie tak dawno był Rod Stewart, potem Mary J. Blige. Nie wiem, czy w tym roku coś się ukazało, trzeba będzie to sprawdzić. Na razie sprawdzam. Płytę Smooth Jazz Cafe 14 otrzymują dzisiaj pani Sylwia z Warszawy i pan Adam z Tomaszowa Lubelskiego. Proszę powalczyć jutro o tej samej porze. 18 po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1963, październik. Jak zwykle o tej porze rozpoczął się kolejny rok akademicki. Był on szczególnie ważny dla studentów oraz wykładowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta najstarsza polska uczelnia zainaugurowała 600. rok nauczania. Uroczystość odbyła się w sali teatru imienia Juliusza Słowackiego. Jako pierwszy do studentów, pracowników naukowych oraz zaproszonych gości przemówił profesor Kazimierz Lepszy. Niech mi będzie wolno otworzyć rok jubileuszowy 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Quod felix faustum, fortunatumque sit. Kolejną osobą, która zabrała głos, był absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, premier Józef Cyrankiewicz. Moim pierwszym, miłym i zaszczytnym obowiązkiem jest przekazać wszystkim profesorom i młodzieży studiującej w imieniu kierownictwa partii, w imieniu rządu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Jednak obchody 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przyćmili kosmiczni bohaterowie. Walentyna Tiereszkowa i Walery Bykowski, którzy przylecieli z wizytą do Polski. Na lotnisku Okęcie w Warszawie witały ich tłumy. Był tam też reporter Polskiego Radia. Już jest ogromny Iłł. Napis Aeroflot. Błyska czerwone światełko na sterach. W tej chwili, proszę Państwa, ukazuje się nam Wala, ukazuje się Walery. Wala w jasnym płaszczu, wiórka tutaj nadzwyczajna, Walery w mundurze lotnika. Pierwsze powitania, uściski dłoni, Ignacy Rogasowiński, wicepremierzy, przedstawiciele naszych organizacji młodzieżowych, Marian Remke, Zofia Zakrzewska, Kazimierz Barcikowski. Do wszystkich, którzy przyszli powitać kosmicznych bohaterów, przemówił Walerii Bykowski, który dziękował Polakom za przybycie na lotnisko. Drodzy polskie друзья, товарищи. Przybyliśmy do Was z wielką radością, mówi Walery Bykowski, ażeby poznać Wasz kraj, Wasz naród, Wasze życie i pracę. Dużo o Was czytaliśmy i słyszeliśmy. Teraz zobaczymy to wszystko osobiście. Wiele razy przelatywaliśmy nad Waszym krajem. Widzieliśmy go z góry, teraz zobaczymy z ziemi. Dziękujemy za serdeczne powitanie. W tym czasie, kiedy Polacy podziwiali kosmonautów, we Francji rozpoczął się głośny proces genialnego malarza Faucherza. Nad Sekwaną mówiły o nim wszystkie media. A sam proces transmitowało paryskie radio. Zarzuca się Chacrunowi podrobienie 79 obrazów, w tym 46 Picassów, wraz z czterema współoskarżonymi, którzy zajmowali się sprzedażą. Fałszerz zarobił ćwierć miliona nowych franków, czyli 50 tysięcy dolarów. W Bernie, Curychu, w Bazylei i Monachium zachwycano się nieznanymi płótnami Picassa, Braca, Menessiera i innych sławnych mistrzów. Najwięksi znawcy nie mieli cienia wątpliwości. Fałszerz oświadczył przed sądem, że nie czynił tego dla zysku. Stwierdził natomiast z rozbrajającą szczerością: kiedy malował Chacrun, nikt nie chciał go kupić ani zainteresować się jego twórczością. Co innego, kiedy malował Picasso. Tymczasem we Włoszech z taśmy produkcyjnej zjechało pierwsze Lamborghini. Znany producent traktorów Ferruccio Lamborghini, niezadowolony ze swojego Ferrari, którym jeździł na co dzień, postanowił stworzyć samochód marzeń. I tak narodziła się słynna włoska marka. Taki był październik 1963 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. 22 minuty po 10. Un regard sur elle. Comme toujours, elle est belle. Comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle. Un peu beaucoup, passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Wczoraj w telewizji jakoś mignął mi francuski pocałunek, tak przy okazji. Kocham Paryż, śpiewały Zaz i Niki Janowski. 26 minut po godzinie 10. Następne zaproszenia dla Państwa. Zapraszamy na szóste i ostatnie już spotkanie w ramach cyklu Reporterzy. Jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 naszym gościem będzie pani Małgorzata Szejnert, mistrzyni reportażu, autorka wielu znakomitych książek nominowanych do najważniejszych polskich nagród literackich. To osoba, o której Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman i czy Jacek Hugo Bader mówią, że to właśnie jej zawdzięczają to, w jakim dziś są miejscu i jak znakomicie ma się współczesny polski reportaż. Małgorzata Szejnert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro, wtorek o 19:00. Zapraszamy, proszę dzwonić. 2 2 i 7 3 już teraz. A ja sięgam znowu po kartkę z kalendarza. 15 grudnia 1979 roku, to był ostatni numer jeden na listach brytyjskich, ostatni numer jeden lat 70. Trzeba to powiedzieć. Pink Floyd, 5 tygodni na pierwszym miejscu, Another Brick in the Wall. Control. Tak, to ostatni singiel numer jeden na brytyjskich listach w latach 70. Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Kto jeszcze nie oddał głosów na top wszechczasów? Proszę, ręka do góry. Polskie Radio PL / Trójka. Polecamy w zakładce Lista Przebojów głosowanie na top wszechczasów. Queen to jest ostatnia z tych trzech nowych piosenek w ostatnim wydawnictwie zespołu. Let Me In Your Heart Again. Your heart again.

Karen Carpenter w następnym wcieleniu. Rumor Is Your Love Too Dangerous? A współautorem tego utworu jest Steven Bishop. To jeszcze nowy Coldplay, a potem już fajny film. All I know fire below. All I know is that I love you so. So much it hurts. I see a rope begin to climb. I see stars begin to shine. Coldplay, nowy singiel, nosi tytuł Ink, jest za 14 minut, godzina 11. Fajny film. Przed świętami, jeśli tylko mają Państwo ochotę, warto wybrać się do kina na dobrą amerykańską komedię. Jest ku temu okazja. Mów mi Vincent to jeden z tych filmów, który Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Z Kamilem Siemiałkowskim, redaktorem naczelnym portalu Na Ekranie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dlaczego warto pójść do kina na Mów mi Vincent? Przede wszystkim dla Billa Murraya. No, uwielbiamy tego aktora od dekad i on niewiele się zmienia. Teraz już jest starszym panem, który większość jego ról na tym polega, że on pokazuje, że jemu nie zależy, ma wszystko gdzieś i robi to, co mu się podoba. I to jest kolejny film o tym samym, tylko że bardzo fajnie zrobiony. Ale my uwielbiamy na niego patrzeć, bo bez względu na to, czy gra poważniejszą rolę, jak na przykład Między słowami, czy komediową jak tutaj, to jest coś miłego w jego mimice twarzy i w ogóle w zachowaniu. To jest taki klasyczny gość, ja to nazywam postacie drugiego kontaktu, to znaczy to są postacie, z którymi nie chcielibyśmy spotkać ich w życiu, ale patrzeć na nich na ekranie to jest coś fascynującego, jak oni niszczą wszystkich dookoła, jak reagują złośliwie. I on jak zwykle gra takiego sarkastycznego, starszego, zmęczonego pana, który oczywiście okazuje się, tego uczucia gdzieś ma i można je z niego wydobyć, ale na pierwszy rzut oka sprawia najgorsze możliwe wrażenie. I to jest postać, której w punkcie wyjścia raczej nie polubimy. W punkcie dojścia też niespecjalnie da się go lubić, ale można go cenić, bo warto. I o tym jest ten film, że gdzieś tam wśród nas są tacy ludzie, którzy jakby ich tak otrzepać z tego całego śmiecia, które narosły przez dekady, jakby się zastanowić, to coś w nich jest. I tak to wszystko jest skonstruowane, że mamy tu młodego człowieka, który właśnie szuka dobrych cech u starszego pana, który mieszka obok, a do tego jeszcze bardzo fajną galerię postaci drugoplanowej. Najistotniejsza w filmie jest ta relacja dość jednak przewrotna. Relacja między ludźmi o dużej różnicy wieku. Tak, no bo tak chyba takie relacje wyglądają, jeśli dochodzi do tego rodzaju kontaktu. Ja w ogóle przy tym filmie trochę zaryzykowałem i wziąłem na niego swojego 10-letniego syna. I co? No i okazuje się, że kupił to. Absolutnie kupił tę historię. Rozumiem, że mocno identyfikował się z tym młodym bohaterem, ale myślę, że nie ma też dzieci co chronić przed takimi opowieściami i takimi ludźmi, że gdzieś wcześniej czy później oni takich ludzi spotykają i to dobrze, jeśli właśnie za młodu nauczą się szukać w nich też cech pozytywnych. A tutaj no o tym ten film jest, że gdzieś tam za tą całą gruboskórnością, za tymi wszystkimi złośliwymi odzywkami, czy zabieraniem dzieci w złe miejsca, może być coś dobrego. To już wiemy nieco o głównych bohaterach, ale wspomniałeś też o tych drugoplanowych. Która z tych postaci spodobała ci się najbardziej? Albo zapamiętałeś się najmocniej? Paradoksalnie chyba najbardziej podobał mi się nauczyciel ksiądz. Taki wyluzowany, spokojny, pozytywny ksiądz. Strasznie mało takich ról ostatnio można znaleźć w kinie. Chris O'Donn znany z serialu Technicy Magicy i później z kilku ról kinowych. Tutaj idealnie się strzelił w takiego właśnie katolickiego księdza, który ma równocześnie piękny dystans do rzeczywistości i tolerancję na wszystko, co go otacza. No a poza tym no dwie panie, które zagrały trochę nie to, co zwykle grają, czyli Melissa McCarthy w roli matki i Naomi Watts w roli rosyjskiej prostytutki w ciąży. To bardzo skomplikowana konstrukcja, ale idealnie wchodzi w tą fabułę. Dwie nominacje do Złotych Globów właśnie teraz chyba są dobrą rekomendacją dla filmu. Tak, no i Bill Murray, który w ogóle dostał dwie nominacje, bo on dostał za ten film jeszcze za serial Olivia Kettridge z HBO, gdzie gra dość podobną. On zawsze prawie gra to samo, tylko tam może różnica jest w stopniu majątności bohatera, ale tutaj absolutnie ta nominacja mu się należy i myślę, że to dobrze, że wciąż gra role, po których można go zapamiętać. A sam film, mów mi Vincent, ma szansę na statuetkę w kategorii najlepsza komedia lub musical. Będzie? Nie wiem, chyba wątpię, no bo tam jest dość mocno w tej kategorii, ale z całą pewnością nominacja słuszna. Z Kamilem Śmiałkowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za 10 minut 11, numer 1 na mojej prywatnej liście. świetna piosenka, nie dała sobie rady na liście w Trójce, ale to mój numer jeden w ostatnią sobotę. No Shame, Beverly Craven. I jeszcze jedne zaproszenia, 5 minut przed godziną 11, na koncert jednego z najbardziej cenionych trębaczy jazzowych, muzyka nagrodzonego m.in. Mateuszem Trójki. Piotr Wojtasik wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 21 grudnia w niedzielę o 20:05. Zaproszenia już teraz, 2 dwójki i 7 trójek.